ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Kolejny w paszy szaleństwa, na wodzie męstwa, całując w usta niebezpieczeństwa. Szyja pieszczona przez pęta, nóż na gardle ponętnie. Stal chodzi tak pięknie, namiętne pieszczoty w odmętach piekła. W zakrętach umysłu szaleńca to gra wstępna, wstęp do przestępstwa. Zastępa w galop, z galopów cwała mroki szał. Znasz takiego, każdy kiedyś takiego znał. Dla ciebie mężczyzna to duma, honor i blizna. Ja już rozumiem, że dumę czasem trzeba umieć. Umieć przepnąć o McKenz, prosto z pęć sześć. Blizny szpecą, robią psychicznym kaleką. Dla mnie męstwem jest zająć się swoją kobietą i dzieckiem. Żyć bezpiecznie, z myślą o następstwie. Czynu z dala od przestępstw, synu. Ilu tak nie chce, ilu? Mówisz, że ty jesteś bardziej zły niż ci najbardziej źli. Nie udowadniaj mi, na słowo wierzę ci. Ja chcę normalnie żyć i mieć spokojne sny. Nie chcę w więzieniu zgnić, patrząc na matki łzy. Ty się śmiejesz, wiesz najlepiej, co się dzieje wokół ciebie. Nie dasz się zaskoczyć, oczy masz wokół głowy. Nerwowy wzrok i krok to twój odruch bezwarunkowy. Twój wybór, twoje życie, o zmianach nie ma mowy. Twój wybór, twoje życie, bo o zmianach nie ma mowy. O zmianach nie ma mowy. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Młodzi szyją jak śmieje, syczą. Nie jeden wiec zabije urwany smyczą. By płakać skazany pod pryczą. Odgrywać cwela po celach, czasem robię nie lach. Zgrywasz penera w tych celach, żyć tak tobie nie strach. Nienawiść więzi na krawędzi. Nie ma nic, kiedy zerwiesz łańcuch testosteron w momencie napędzi. Zaatakujesz wściekle w tym piekle, jakbyś miał steklem. Piana i krew spyska, ból to takie piękne. Chuj, przecież nie klękniesz, nie pękniesz. Nie dasz się pobić temu szczurowi. Nie starczy, musisz go dobić. Czas sprawdzić się w realiach. Niech leży chuj w swych fekaliach. Bum, bum, dwa ciosy, piskasz jak wariat. Kumple krzyczą, zostaw, czy coś tam. Bo gość już dość ma desperat. Tak cię wychował konglomerat. Syreny wyją, wywo mamo. Chuj w dupę hamą. Trzeba uciekać, biec ile masz sił, bo cię dostaną. Serce wali jak młot, na dłoniach krew i pot. Słyszy stop, postrzelam, z daleka kurwa się nadziera. Nie stajesz, bum, bum, strzały, pocisk rozrywa ci park. Chcesz biec, lecisz na kark, niech to szlak. Dostałeś postrzał, kumple krzyczą, kurwa dostał. Pechczuwa to jego riposta, ostatnia prosta. Za późno już, kiedy ty odpływasz w matni. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, kiedy ty odpływasz w matni. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki. Za późno już, gdy widzisz, że jesteś matny. Nie pierwszy i nie ostatni taki.